Kiroletik. Astelenero, Bidaso eskualdeko kirolaren txokoa Antxeta irratian. Guardion, Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok. Ni Paola Oskoz naiz eta nire alboan Jean-Pierre Arokarena dut. Guardion, Jean-Pierre? Guardion, Paola, geixo? Zer moduz? Ongi, erran beharko, bon, bai. Ja pasatu da, ez? Bai. Barra, do, nola ditzen zizan? Hori, bai, barra zen. Barra bai, zen, bai, barra ba, zen. Ba, bere eragina izan du, aizea, uoldeak, eta, bueno, baino, alate guztiz ere, gaur goizean, Zoragarria genuen guraldia, euskerekin da, eguardi dan, ba, gauza bera dugu, jarrai dezagun. Hori da, hori da. Gaurkoan, asteburuko emaitzen berri emango dugu, uholdeak izan zirela eta aipatu berri dugu zemain neurketa bertan bera gelditu ziren, baina beste batzuk egin ahal izan ziren eta beraz horien inguruan arituko gara urrengo 50 minutuetan. Hau guztia aipatuta denbora gehiago galdu gabe hasiera emanen diogu saioari. Futbolarekin hasiko gara orain, lehendabiziko Real Unionen berri emango dugu larun batean. Izan zuten partidua hauek ere Racing El Ferrol taldearen aurka eta 8-3 galdu egin zuten. Hasi eta segidan sartu zuten aurkariek lehendabiziko gola eta hori kolpe handia izan zen irundarrentzat. Oraindik handiagoa izan zen gainera Racingek bigarren gola sartu zuenean 34. Minutuan. Etxekoak saiatu ziren horri buelta ematen, baina ez zuten lortu eta neurketa guztian zehar aukerarik gabe gelditu ziren gola sartzeko. Azken 7 minutuetan gainera Arerioak 3. Eta azken gola sartu zuen eta markagailua randomo bezala 8-3 utzi zuten. Jean-Pierre, nola ikusi zenuen? Eta laugarrena mirakulu zuzen sartu, laugarrena ere bai, baina bueno, azkenean Real Unionek ezin izan zuen Racing del Ferrolerekin, talde indartsu bat, eskarmentuko jokalariekin, aditua, eta lata guztiz ere zuten bere norgeiagoka kaskarrena jokatu, baina ez da oberena, ondo jokatu bai. Zuten, ondo kokatua ziren berdegunean eta bere abaguneak aprobetxatu egin zituzten. Eta bere lasartze horietaki konfiantza galdu zuen Real Unionek laugarren minutuan gero ba, eskarmentuko jokalariak aurrean ez zuzen ere David Rodriguez Atletico Madrileko jokalari oia, Alcorconeko jokalari oia, ba, bidea asko egina eta ondo kokatuak, Gianfranco Atezaina ere bai, bere lan aski txukun bete egin zuen eta Real Unionek ba, zuen hor Jagoba Beobide erdigunean ba, falta zen, gorkak ijera ere bai, eta azkenean ba, zen ondo moldatu, zen ondo sartu neurketan eta galdu egin zuen argita garbi, ez dago besterik izateko galdu egin zuen eta kitxo. Arratako zuz ere, Aitor Zulaika sarra azazun zen, nire ustez gehiegi, ez da galdu behar lasai, futbol azkenean kirola da eta futbola da eta barkamena eskatzen ez dakitzen, ez da ez du balio barkamena, bere nahi gabe bat izan zen, ahalegina guztia egin zuten jokalariak, eguna ez zuten argitsua izan, baina zuen balio barkamenerik, ez du Aitor Zulaikarek inorrere barkamenik eskatu behar, bere lana ere askitsukuna da, taldea oraindik ondo sailkatua dago, beste taldeak ere galtzen dute, orduan, iparrorratza alde horretatik ez da galdu behar, lasaitasunean eta ondo altxatu eta datorren igandean amabitan talaberan, berarekin egon ginen eta ez da gizte esan zizun ere, berarekin badakit hor korapilua hori lasatua dela eta uste dut bere hitzak prez direla. Bai. Hori da, Zulaikarekin hitz egiteko aukera izan genuen partidua amaituta eta errandu bezala triste eta etxituta azaldu zen Azpeitiarra eta horrelako balorazioa egin zuen partiduaren inguruan. Gaur, Eztabit, txapelketak Racing de Ferrolek geure lekuan jarri ditu. Hori alde batetik. Bi, ez da lehengo aldia, zuzendu beharrako partidura ez gara ondu sartzen. Hiru, ingo nituzke hiru zati, ez da lehenengo zatia, eta azkenengo 7 minutuak kendu, eta tartean dagoena, ez da? Lehenengo zatia despropositu bat izan da, eta bizitzan lehenengo aldiz, barkamena eskatu beharrean nago, futbol zelai batetan. irabazi dezakezu, galdu, empatatu, baina alma, jokalari profesionala izatea, eta partidu bat bizitzea behar den bizitzela, hori ezinbestekoak dira. Eta gaur falta izan zizkigu. Eta lehenengo aldiz, nire bizitzan, barkamen askatu behar dut. Zuzendaritza taldeari, langilei, eta batez ere zaletuei, noski. Eta hirugarrengo gauza, jokalari izan didana, ez denean lana egiten, lana esaten du zentzu guztietan, zelaian ez da ikusten. Lana egiten duzunean zelaian ikusten da, eta lana ez duzunean egiten zelaian ez da ikusten lana. Eta hori pasatu da gaur, lotuta dago guztia noski. Eta bukatzeko zorretan gelditzen gara. Barkamen askatzarekin bakarrik alperri da, zorretan gelditzen gara. Hori da nire partidaren irakurketa, eta nik uste dut Racing de Ferrolek erdera esaten da hasi zein despeinarse. Erraz irabazi duela partidua, zelai erdian partidu on bat egitearekin nahikoa izan zaie utz eta irikoa ematea. Aditu dugu, berez? Bai, argi eta garbi, eh? Baina, bueno, bai. Alata guztiz ere, Real Unión gelditzen da Orantxe bertan, bosgarren bai. Postu horretan, lehen Deportivo, 34 punturekin, Racing bigarren postuetan, 30 punturekin, eta gero bitalde, Majadahonda, Unión Deportivo Logroñés, 26 punturekin, 26 Real Unión, bosgarren. Bai. Playoffean dago oraindik, datorren igandean, bai. Talaveraren arka jokatuko dugu. Hori da. Futbolarekin jarraitzeko eskualdeko bertze taldeen itzorduak aipatuko ditugu baita ere. Asteko emakumeen orezko erregional mailan Mariño Urola taldearen aurka aritu zen atzo Zumarragako zelaian eta 1-8 irabazi zuen. Beti Gazte berriz Urnieta taldea jaso zuen larunbatean Mastegin eta hauek ere arrakastarekin amaitu zuten neurketa, 5-0 lortuz. Hirugarren mailan berriz Beti Gaztek Barakaldo taldearen aurka 4-8 galdu egin zuen atzo, partidu zaila zuten hauek ere, eta bueno, guk Joseba Rotetarekin egon gara eta bere balorazio egin digu baita partiduaren inguruan, aditu dezagun. Bi golea jaso ditu, hala ere, niretzako, klaro, gatuzela ikusten ari dena futbol zelaien, zartik atzo esate baterako, Portugaleten gertatu zen bezala, askoz hobeto hasi ginen, gue sortu genitxun aukera politxenak, hasiera batian, beraien urduritasuna somatzen zen, jendian, ekipun, tabar, eta esan dakoa, lehendabiziko aukera garbila, urkin burukada bat, bea bakarrikan, eta kanpoa botazun, gio beste bi bat jabana eta ordokina, baina, bueno, despiste batin defentsiboa oki, beraien lortu zuten kontra batin gola sartzia, eta ala, junginan deskantsoa, 0-1 eta 0 emaitzakin. Bigarren gondemun gauz bera, hasi ginen ondo, gure jokatzen, baina jokaldi oso txarra epailen bitartez, akabo partidua, zerti, bueno, jokozkanpoko jokaldi bat oso garbia, gure alde, ez zuen ezer pitatu, dena pentsatzen un pitatuko zula jokozkanpo, alere seitzu zuen jokaldia, eta, bueno, Gorka porterua penalti egin zuen, baina, bueno, oso garbi zen, jokoz kanpoko jokaldia zela. Beraz hor partia jo zintzaigun, bitautxeko emaitzakin. Ere saiatu ginean zeo zerriten, baina bueno, ja azkeneko minututan, 80 eta 81 minutuan, hiruaren eta laugarrena sartu ziguten. Erresultatuan etzako oso esageratua da. Zati, nire ustez ondo ari gara. Baina, bueno, hola sortatzen nahi da, Bilbaoko bidaiak eta, bueno, segin berpelean. Hauek urrengo asteazkenean izango dute urrengo itzordua lurrarengatik bertan bera gelditu zen Alabesen aurkako partidua jokatuko dute hain zuzen ere arratsaldeko 6:00. Gizonezko orezko erregional mailan Real Unión B Elgoibarren aurka jokatu zuen larun batean, arerio zaila zutela aurreikusia zuten, baina partidu ona egitea lortu zuten eta banan berdindu zuten markagailuan. Neurketaren xehetasunak ezagutzeko Egoitz Saiar entrenatzailearekin egon ginen. Entzungo dugu. Bueno, asteburuan egia esan nahiko pozik, batez ere taldeak emandako itxurarekin. Azkenian irtera oso zaila genekan, Elgoibarra joaten ginen da Elgoibar, bueno, lidergoan zihoan, da oraindik partidu bakarrere galdu gabe 13 jardunaldi ondoren eta ekipo oso txukuna zekaten. Gero egia da ere gu azkenian, oraindik utxune desente dazkagula, atean lehenengo bilatea zainak falta zaizkigu hendikan, berreskuratzen dauzkegu, eta bueno, zelai herrian ere bai, ba, bueno, baja importantea dauzkegula, baino taldearen saiakera, taldearen esfortzua oso nahi izan zen, eta berehala aurretik jarri ginen markagailuan, 20. Minutuan bueltan edo, Aristik egin zuen gola buruz, jokaldi neko txukun baten ondoren, eta egila da, ba, pena izan zala, beraiek ere berehala berdin duzi gutela. 5-6 minutura edo berdinketa egin zuten jokaldi oso polit batien, kontrara oso batien. Eta hoize, atxedena dira berdinketak nahi gatu ginen, eta bigarren zatien ere markagailua etzan gehiago mugitu nahiz, eta ba, bueno, beraien jokuarekin, batez ere oso talde vertikala dira, kontrara soan biladatu gintuzten bizkarra, eta gero, ba, bueno, gu baloia behar badak gehiago izan genuen, eta gontzan tarte bat non azkeneko minututan ba posibilitateak ikusi genitula partidu ateratzeko, berai bolkatu zienien eta pausa pixka falta izan zitzaigun ba partidua borobiltzeko eta hiru puntuekin moldatzeko, baino bueno, joan den asteko ezustekoaren ondoren da ingenun partidu kaskarraren ondoren ba puntu nahiko gozoa ekarri genuna Eloibarretikan da hoize. Da aste honetan ba 11ak bat etortzen zaigu bisitan galera, urtea izteko azkeneko partiduan, eta bai edo bai hiru puntuak hemen geratu berria zeren eta etxean irabaztia ba oso beharrezkoa dauka taldeak. Gorengo mailan berriz, Dunboa Eguzkik 2-4 galdu zuen Roteta taldearen aurka larun batean jokatutako partiduan, eta gure txokoak ere Baskoniaren aurka 1-5 galdu zuen. Aurreko asteburuko lehen garaipenari ezin izan diote jarraipena eman, hala ere kontuan hartu behar da Arerio zaila zutela oraingoan ere eta partidua etzela erraza izan. Azkenik, erregional mailan Landetxak 3-8 irabazi zion Marinori, San Martzialek ere arrakastarekin amaitu zuen jardunaldia 8-2 Orereta Kafe taldeari mendean hartuta, eta Beti Gaztek berriz bina berdindu zuen Behobiaren aurka larun batean jokatutako partiduan. Azkenik, Dunboa Eguzkik Beti Onaren aurka galdu egin zuen atzo 8-1 markagailuarekin. Eskubaloiarekin jarraituko dugu orain, larun batean Bidasoak neurketa izan zuen Benidorm taldearen aurka. Oso berdinduta egontzen partidua, batez ere lehendabiziko zatian. Hasieran aurre hartu zion Bidasoak Benidormi, baina segidan buelta eman zioten hauek markagailuari. Hala ere horrela aritu ziren lehendabiziko zati guztian zehar hartu eta emanean markagailua bata eta bestearen alde jartzen. Bigarren zatian berriz Benidorm izan zen nagusia eta 4 goleko errenta ere lortu zuen erdialdera. Bukaeran Bidasoak abantaila hori murriztea lortu zuen gol bakar bateko aldea izan arte. Eta momentu batean berdinketan amaitu behartzela pentsatu bazuten ere, azkenik etzen posible izan eta 28-27 amaitu zen neurketa. Partidu polita jokatu zuten Bidasoakoak, ez da, Jean-Pierre? Bueno, gazteek hain zuzen ere, zer, bai. Beste jokalari batzuk ez zuten aukerarik izan jokatzeko. Osasun arazoekin, eta COVID dela medio badakigu ze ondorio diren, eta hori ordaindu egin zuen. Ez da, ja, fizikoki bakarrik, baizik, eta osasun arazoak. Bai. Eta goitxibera aldageletan, eta arazo asko errekuperatu beharrean, eta gaur goizean bertan, beste atzo froak eginez, Suizara bidaiatzen gaur arratsalde bertan, orduan arazoa bihar jokatuko dute Suizan. Benidormekoa historia da ere Granollersek galdu egin zuela Valladoliden. Orduan bere abagunea zuen aprobetxatu, baino baita ere Logroñoko taldea galdu egin zuen Kangas. Orduan 13 neurketarekin hor dago Bidasoa puntan 19 puntuarekin, Granollers 20ekin eta Logroño 20ekin, datorren larunbatean jokatu dute Valladoliden, baino lehen ja Suizan bihar arratsaldeko 7:00 gutxitan jokatu dute Europan Ligakoa, eta ostegunean plotzen eta bidaia dute datorren azkezkenean. Horrean erokeria da, aste hau zeharkatu behar du Bidasoak, eta alata guztiz ere hartu genuen, geurekin bat egin genuen, Iker Serrano, nor da Iker Serrano, Bidasoako kapitain handi ohi bat orain Benidormen ari dena, eta berak hausnartu egin zuen alde batekin norgehiagoka hori, eta Polonian zehartatuen, aizuzten ere, Suizako neurketari buruz, iritzi bat jaso genuen ere, uste dut Iñaki Cabero bertan hor dagoela, baina pentsatzen dut lehenbizi entzun behar dugula, Iker Serrano handia. Hori da, bere balorazio entzungo dugu orain. Ba, partidu berezia, zaila, baina jokatzeko oso polita ez, eta ikusteko ustet baiet oso polita izan dela. Guretzako ondo atera da, pozgarria, pozik gaude, egia esan laugarren partida irabazi eta aurrera pauso handi bat egin dugula uste dugu, eta bueno, haindikan beste bi partido gelitzen zaizkigu ez. Notatu izan da Bidasoa konfinamendutik ateatzen nahi dela, ritmo falta hori uste notatu izan dela, Kaulin batez ere Kaulin baja hori sumatu eginda, baina bueno, seguro hemendikan aurrera Bidasoa hor jarraituko dola, eta niretzako favoritoa dira bigarren postu horretako ez. Ba, hau entzun da, urrengo jardunaldia Jambiagek eran duen moduan, bihar bertan izango da. Ba, beste jardunaldia, Europako jardunaldia bai. Da, baino Suizan. Winterthurren, zazpia ularden gutxitan. Bai. Horte, eta gero handik, bidaiatuko dute, astezkenean Zuritxetik Barsobiera. Bai. Barsobietik Plotzera, autobusez egin behar da, 120 km gutxiko labera dira, eta hanbertan jokatuko dute, Wisla Plock. Wisla Plock hanbertan dago, Niko Mindegia, gaur gurekin egongo dena ere. Bai. Eta gero, aipatu behar dugu, datorren, larun batean, Arratsaldeko seiretan jokatuko dutela Baiodelien, eta han, Peña Bidasotarraken laguntza izango dutela hain zuzen ere. Orduan, bihar jokatuko dute Suizan, Winterthurren, bai. Eta horri buruz uste dut ere Iñaki Kaberok bai. Bere iritzia utzi digula. Hori da, berak ere aurre ikuspena, egin digu. Suizako partidua nahiko zai izango da. Bi partidu galdu uzkero bakarrik gol batengatik, ba, nahiko genuke gure bertsio berena eman, gaina kanpoan beti irabaztea zaiago da, baina gure taldea berriz eskuratzen badu bere jokua, nire ustez ez dugu problemik izango bi puntuak etxera eramateko ez. Bai, eta lehentasuna, alde horretatik, Bidasoko jokalariek berreskuratzea indarra. Orida, eta Osasun ohera hori gainditzea, hori da. Gero beste gauzak, beste bai. Kontuak, kirol kontuak ondorio batzue dira, eta baino garrantzia dute, noske baiet. Bai. Eta Osasun arazo horiek kaltegarria direla eta bere eragina dutela. Bai. Baino, alata guztiz ere, kontutan hartu behar da hori. Bai. Beste gauza bat eskubaloi munduan ere, Barcelonak azkenean, hasiera batean, ez ditu bi puntu horiek galduko, Torrelavegak impugnazioa aurkeztu egin zuela, eta bueno, arauak esaten dute, baietz, bertan behera galdu egin behar zuela, bertan behera geltzen zela neurriagoka, ezen jokatu eta 10 eta huts Torrelavegaren alde azaldu zula. Komiteak esan du ezetz. Zigorra ekonomikoa, baino ez du alde horretatik neurri hartu. Bueno, ikusiko dugu ze gertatzen den alde horretatik. Ba, oraintxe bertan, gaur arratsaldean hasiko du bidaia, bai. Bidasoatik, Hondarribitik, zuzenean Madridera eta Madridetik Zuritxera. Bai. Aurreko astean hemen bertan kontatu genuen moduan ere EHF Ligako beste partidu bat jokatu zuen Bidasoak Artalekun. Bertan, baina kanpokoin taldean Niko Mindegia Doneste Barra izan genuen jokatzen, berak Orleen Bizla Plok taldean jokatzen du eta Irunen etxetik Hurbil aritzea garrantzitsua da beretzat. Izan ere Hurbil eduki zituen familiakoak eta lagunak. Partiduaren ondoren berekin hitz egiteko aukera izan genuen eta hortaz mintzatu ginen. Eta berak ere, bueno, urrengo astean, aste honetan markatu, urrengo hortzegunean arituko dira berriz ere bueltako partidua, han bertan Polonian, eta bueno, hortaz ere aritu zen. Batxu eta 10 urte atzerrin, eta, bueno, bainela bi urte etorri ginen, nik uste, 70 aldera etorri ziren nola, 70 bat, dola, eta gaur gehiago, nik uste, gainera, aztierte zanta eta zubi zanta eta eskertzekoa da, bai, eta, bueno, saiatu nahiz emozio pixko kontzen, baina bai, arron berezia dena, eta komen aitzia, eta eskertzen diet, beti aparte giru hemen, badak izan alakoa den, eta hori, batez ere atzerrin hainbertze dituta, faltan botezen da jendia eta arronpoita izan da. Beti sentitu zain naiz matxatu, ama selekzikin ere ditu nintzenin, eta bueno, azken eskubaloian denak izautzen dugu elkar, eta hain Hurbil egonta, umetan ere ditu naiz hemen, eta haitxa sozioa da kluboko beti hemen dago, orduan, bueno, izautzen haute, eta bai beti arron matxatu. maiatu sentitu nahi zemen. Eta horregatik ere ba, berezia izan da. Txe izan dute partida haiek ere, eta bai, aizien prentsa zeran errandu den bezala, pixkoti bat konfiatu gara, eta baina bai, emozio, azkerina emozio hundi izan du, eta bueno, historian lemizko aldiz idazten duguna hemen, eta klubandako berezia da, beti Europan zaila da irabaztia, eta pixko bat sentsazio hori dugu, ez ginen hainbertze sufritu barrik, baina, bueno, konten, azkenin konten gaude. Tezera orain, urrengo partida horren importantia da guretako liga jokatzen duguan, eta konfiantza hori hartzeko, eta gogo guzikin joateko, beti irabaztia aldatzen du dela. Aparte, pandemin ondotik, publiko gabe haitu gara urte bat. Han ere, oain astertetan, gara, Polonian hain berandu haitu eta jende gutxi goiaten da, eta, bueno, olako giro batin haitzia, polita da, azkenen kirola horteko egiten dugu, eta horrek egiten du berezia, bertzela entrenamendu bat ezalako izan lireke, orduan, bai, berezia. Eta egin nik uste beti, goratu zirenetik azken urtetan beti jaia betetzen da, eta Europan eta gainera orain duten egoerakin, COVID eta historionekin izan duten egoerakin, lehendik ere baloratu du haiekin duten esfortzua, eta, bueno, polita izan da. Gogoratu ba, Bidasoaren urrengo itzordua bihar izango dela arratsaldeko 7ak laurden gutxietan Fadi Wintertour talde Suitzarraren aurka. Hortzegunean berriz ere Poloniaren aurka, Orlen Wisla Plock taldearen aurka arituko dira eta larun batean Valladoliden aurka. Baina hori, biharkoa lehenbiziko itzordua izanen da, Suitzan bertan Fadi Wintertour taldearen aurka. Bitartean eta eskubaloiarekin jarraitzeko asteburu honetako eskualdeko beste taldeen hitzorduak aipatuko ditugu. Alde batetik Txingudiko hiru talde nagusiak leiara bueltatu dira asteburu honetan eta hiruak arrakastarekin bueltatu dira ere. Alde batetik Txingudiko Ibar taldeak egiaren aurka irabazi zuen 24-26. Bertze aldetik Txingudi Zubieder Nesken taldeak ere egiaren aurka izandako partiduan garaile izan zen 22-20-22-20koa lortuz, eta azkenik Txingudi Goserrek Artalekun jokatutako partiduan 36-30 irabazi zion Donibaneri. Ilkapo Hondarribiak berriz Tarazonaren aurka larun batean jokatu zuen partidua eta galdu egin zuen 28-25 markagailuarekin. Pre-Region Departamental mailako Hendaiako estadioko emakumeak Herri Sarri taldearen aurka 23-28 irabazi zuten eta azkenik National 3 mailako Hendaiako estadioko gizonezkoek Mahman taldearen aurka 31-28 galdu egin zuten. Futbola eta eskubaloi alde bat erautzita, bertze kirol batzuetako itzorduak ere kontuan hartuko ditugu. Saskibaloian, emakumezkoen lehen maila nazionalean iz eta lau Hondarribia taldeak Tabirako Bakeren aurka 64-36 galdu zuen. Neurketa zaila zuten hauek, sailkapeneko bigarrenaren kontra eta ezin izan zioten hauen indarrari aurre egin. Gizonezkoen bigarren maila nazionalean berriz, Herribide Kaskartza Claret taldeari 67-47 irabazi zion atzo eguerdian jokatutako partiduan, hauek ere partidu zaila zuten sailkapeneko lehendabizikoen aurka eta arrakastarekin gainditu zuten erronka. Sergio Martin entrenatzailearekin hitz egin genuen eta honelako balorazio egin zuen neurketaz. Ba, garaipen garrantzitsua izan dugu gaur, gainera partida oso ona egin dugu, bai batez ere defentsan, oso sendo egon gara hor defentsan, beraiek ba parte guztiak irabazita zuten eta gaur ba beraien lehen porrota izan da. Gainera ba 30 puntugatik, ba oso gustora. Gainera ba batez ere beraiek ba tiro asko utzi digute ba hiruko marratik eta ondo egon gera hor eta beno, ba beste garipen bat oso garrantzioa guretzat eta urrengo partida horrela segitzen badegu eta laugarren garaipena lortzen badegu. Errugbian berriz, Federal bigarren mailako Hendaiako estadioak Moger taldearen aurka zuen jardunaldia, baina bertan bera gelditu zen uholdeak eta gero zelaiaren egoeragatik. Claro, hor ondarraitzeko zelaia oso ondo mantentzen dute, baina asteburua izan da, erokeri bat izan da. Bai. Erokeri bat izan da geuretzat, jokalarientzat, kirolarientzat, errepideetan, leku guztietan eta maluski. Ba, Nafarroaldean ez beharrak izan ditugu, hor geure doluminak ere kirol munduko jendearen dolumina guztiak, eta bai. Zubertan aski hurbil ikusi duzu, Osakako inguruan, ze arazoak bai. Izan diren. Hori da, orduan, ez behar asko eta kaltetu asko. Ba, neurriak hartu izan dira ere, Iper Euskal Herrian ere bai, eta Hendaiak ere, ba, neurri horiek hartu egin zituen, behar asko hasi, eta bai. Bertan behera gelditu zen neurketa. Garrantzitsua zen, Mugerren aurka, klasiko bat da, Hendaia eta Muger eta Hendaia, baina bertan behera gelditu zen. Baina, Euskadiko Ligan beste neurketa bat jokatu zuten, eta Playaundi nik ez nekin, ez nuen uste Playaundien, begira ez azun dagoen kokaturi. Bai, hori da, bai. Ba, azkenean, bueno, gainditu zuten oztopo guztiak, eta beren neurketa jokatu zuten. Bueno, Paula, zuk aipatuko duzu. Bai, hori da. Euskadiko Senior Ligako zaiza Txingudi taldea Durangoren aurka izandako partidua 2-45 galdu egin zuten. Sasoi txarra bizi dute Txingudikoek, oraindik ez dute garaipenik lortu denboraldi honetan, zaila egiten ari zaie aurten zelaian indarra ateratzea. Entzun dezagun, Xavier Sánchezek honen inguruan egindako balorazioa. Larunbatean, ligako 7. jardunaldia jokatu genuen etxean, Durangoren aurka. Beraiek daketen joko estilo bereziari aurre egiteko defentsa lana bereziak ere egin behar genituela bagenekien, eta horretarako Playaundiko zelaiko egoera ere baliatu nahi genuen. Hortaz, hasieratik defentsan oso presio handiko lanea planteatu genuen, eta horrek emaitzak eman zizkigun, baina behaiek ere gure utxuneak aurkitzeko aleginak egin zituzten. Hortaz, atxeen aldira 3:12 iritsi ginen. Bigarren zatian, intentsitate puntua jaitsi genuen, eta nabarmena izan zen, ze defentsan lan asko egin bagenuen ere, gure desantolaketak, entxegoak jasotzea ere eragin zigun. 50. minutuan 3:19 iritsi zen, eta hortik gutxira guretzako albisterik okerrena iritsi zitzaigun, ze Alejandro Lasak beraien atake bat gelditzarakoan plakaketa baten bidez, belauneko lesio oso larria izan zuen. Honek gure moralean oso negatiboki afektatu gintuen, eta norgehiagoka berriz hasi zenean segituan jaso genuen beste entsegu bat, eta gainera txartel hori bat. Urrengo 10 minututan gure animoak nabarmen egin zuen bera, eta azkeneko 3 entseguak jaso genituen 10 minutuko tartean. Hala da guztiz ere, azkeneko fasetan indar berritze txiki bat izan genuen, eta entsegu bat egiteko aukera ere izan genuen, baina ezin izan genuen aprobetxatu. Hortaz, partidua 3:45 amaitu zen, merezi genuena edo erakutsi genuen lanerako gehiegizko zigorra izan zen, eta gainera guretzako albisteriko okerrena Alejandroren lesioa luzerako diruena, eta noski gure animorik beroena bidaltzen dizkiogu bere recuperatzerako. Baremoa, eta zaindu beti, eta Xabira animoak gureak egiten ditu ere, bai, noski. Eta bueno, beti sofrimendua da, eta bai. Txingudi rugby taldeak aurten ere sofritzen ari da, emaitzaldetik, baino beste alde batetik ere ondo kudeatzen ari da taldea, eta beste helburu nagusiak ere baditu, eta hemen bai. Prazartuko digutugu ere, hain zuzen ere, eta horretik jarraitu behar dugu bide horretatik, eta hobetzen, eta ziur daude, beti rugby talde honekin emaitzak, ez emaitza bakarrik konpetitzeko, baino beste emaitzak ere hor bertan izango direla. Bai. Pilotarekin jarraituko dugu orain, izan ere Iparraldeko pilota batzordeko txapelketako binakako eskuzko finala ospatu zen atzo Senperen, eta bertan lehen mailako finalean Hendaiarrak pilota elkarteko Ziarrusta eta Ugarte izan ziren garaile, Barrenetxe eta Larreren kontra aritutako partidan. Jean-Pierre, ba, eta, ba, ze garaipena eskuratu egin zuten Hendaiak. Eta Hendaiako talde batola, Hendaiako talde historikoa da, Paola, eta hori aipatu behar da. Pilotari handiak ateratu egin dira, eta, bueno, joan den osteke ostiralean ez genuen zehuzera aipatu Woldekin ginela, eta bahkamena hasteko gure aldetik. Bai. Bigarren gauza. Gu bideratuko dugu, gure informazio eta beste nartekoa, eta gero zoriondu behar dugu, bai pilotariak alde batetik, eta bai Mikel Larralde gurekin zuzenean duguna. Hori da. Ez da? Hori da, hemen txedugu. Hemen txedugu, harremata jarriko gara, horretxe dago. Hori da. Mikel, kaixo, eguardion, zen modu zaude? Bai, kaixo, egunon. Bon, lehenbiziko gauza zoriondu behar du taldea eta pilotariak hain zuzen ere, ez da? No, eskatzen izot, bai, guretzat, bizten da beti finalat. Bakatu, agotza daukat, atzo kantuz gehiagin. Ba, kantuz, ez dakit, beti, gantxikin girua atroposa eta berezia. Ezkerpaetean alde batetik, jinketean bertzatetik, eta bertzelekuetan ere, beti hor pilotakeo berezia, eta garaipen askuratzen dean, noski gehiago. Bara, zenbere gostatuak demora hainitzen bandu guztien ato gauean, eta bai, toki berezia da, eta hainbat goxoa. Bon, alde batetik, aipatu dezagun, behoi eta hogeita mabi zortzi puntu hor esagun genuke zela parekatua izan, baina beti goi mailan ez da, erraza erraten denan, bon, aski garbi eta garbi irazu du, baina irabazteko lan hain ditzein behar da aurretik. Bai, bakirakien parean genuen bikotea, bikote gazte bada, eta bat orteko bimutiko dakitena hainitz, ja, bere, horita bat urtentzat, eta bakinakien ez genuela partidu egisa. Ala ere, on, konfientziaz beteta ginen, nola bi urte irabazia genuen, oso finala zail baten ondotik, bakatu irisari, no, zuraideko bikotearen kontra nola bi urte. Bueno, gure helburua zen, abiadura ondi batean hastea, gauza orain arte egiten genuen, baina aurten zailtasunak izan ditugu. Zailtasun asko partiduak hasieratik abiadura ritmo handian ematen, eta bueno, atzo behintzat hori lortu dugu, eta hamak tantuko abenteil bat askira aste gartu dugu, eta bukaeraino atxiki dugu. Bon, eta pentsatzen dut ekiziak uste eta inagu arte pozik zirela, ez da, azken finean, bon, beti entrenamenduak eta berzenetukak garaipenak eskuratzeko izaten dira, eta Hendaiaren izena, beti goi mailan izatea, ba beti bere eragina du eta zoriondu behar dugu, bikotea, eta pentsatzen dut zuek ere agozaretela. Bai, eta gehi bat pilotariek, horiek, ez dut beste pilotari guztiak bezala, esforzoa hainitz egiten dute, eta, bueno, azpibarratak dute behar da, ekik eta inarek, beste baina horrenik gehiago, bizi baitira Bizkaia aldean, eta Bizkaia atik iparaldeko tinketerat, horrek zen nahi du beti pasatzen duztela gutxienez bi ordu, beren autoetan, tinketara edo gehiago, tinketetarat bidu baino lehen, eta txasartu behar dutela gero, eta magia da, esfazu berezia egiten dutela, eta horregatik horrenik txapela derago da bientzat. Eta Hendaiako izena hor bertan, goi-goi mailan izatea, ba, bueno, garrantzitsua da, hori balde bat, eta geure kirolariak ere, ba, bere lana betetzea, eta lan hori ba, eskertu behar da. Eta, bon. Bai, lan haritz egin dugu, nahi harrak entorri ziren hori duela iru urte. Elburu batekin egoaldean, trinkete munduan, bueno, kasi dena irabazia zuten, eta hoxe, itxin genuen, eta Graumni torneroko gau batean hori itxen genuen pixka bat, eta ni eta horiek oso ados ginen proiektu amankumen batean, eta hori zen proiektua egun batean erakustei paraldean zertzen gure ze balio genuen, ze balio zuten, eta azkenean lortu dugu amateur mailan iparaldeko irabaztea bi aldiz. Uda osoa, noski, pasatu zuten jokatzen profesionalekin. Bueno, gauzak ez dira inondo pasatu gero haiek dena egin dute, irabazi dituzte profesional B mailako guztiak irabazi dituzte, baina, bueno, ez dute lortu pasatzea profesionaletara. Gu prez ginen, baina, bueno, oraindik ez dugu garbi zergatik ez giren pasat, eta garbi daukaguna da, gaur egun irabazi duguna, azken pasidoa zela, aski sigur, ara amateur mailan, eta gero ez tegitzen ingo dugun, baina bintzat, bada ondorio honik ateratzen, pilota maila alta guztiz dugu. Hor ere mundu hortan ba, korapiloak, eta korapiloa horiek ba, kendu behar ditugu eta gauzak ongi bideratu. Bertze gauza bat galdetu behar dizut, pentsatu dut astuntan edo bere alagurekin egongo zarela, bertze gauza bat galdetu behar, urtarrilan, Hendaian, berez goi mailako pilota izango dugu? Bai, hori ohitura xar bati segira nola ez, eman nahi dugu. Orduan bizintxotan izanen dugu aurten, jaz, noski, badakigu denek COVID-a horren gatik ezin ezintzela aurkeztu partidorik endaia, baina namo aurten esperantza dugu, esperantza, egit gauzak zertan diren, baina mo. Eta zortzia, mai, ostirale gau barekin, bai, badugu egitarau oso dotorea aurkesteko jendeako jendeari eta iparaldeko jendeari eta bidazoa txingudi aldeko jende duzieri, bai, eta posik gara eta berriz diot, agian, lortuko dugu egun hori betetzea. Bon, aipatzen aldugu nori izango diren Hendaian edo astean zer egingo duzu edo nola nahi duzu antolatu hau? Asi gara, duzue, partidio nagusia aurkestu dezakegu. Aitu balira, ona Eleskano eta Zabaleta. Bueno, Eleskano ez da inoiz etorri Hendaiara, Zabaleta ez da inoiz etorri ere. Eta beste aldetik, Lazo eta Imaz etorri daia, baina Lazo etorri zen ere. Baina, bueno, dirudi izoriko partidu ere dela, eta pozik gira horrelako pilotariak Hendaian ikustea eta aurkeztea. Ba, eta nik bertza gauza bat ezan behar dizut, zu aski bereziki pozik zaude Zabaleta Hendaian egotia eta jokatzea. Bai, noski baiet. Bereziki, nik bereziki bagit Zabaletaren zalea, zarela, bon, hai, beste zale asko, beste zale asko bezala, baina badakit maite duzula. Bai, maite du. Baina pertsona bezala ere ezagutzen baitut. Ba, no, si. Ez dizen baita, zehaskan nintzenean, eta ikastolentzat partida batzuk egitea, eta beti pozik izan da, eta beti lehena, eta beti eskertu dirot. Bon, eta ba, eguna handia atzo, Hendaiarrak pilota taldearen zat, zorionak den hori, eta astean zehar, ba, bertze afera batzuek gehituko ditugu honi buruz. Ba, azpiga, nahi duzuna, Mikel, nahi duzuna. Bai, atzoko partidu hori begira, partidua ez bakarik, zenpereko zinketea, ba. Zinketea dutuzea da, eta handia, eta beteta zegoen. Eta horrek beteta, eta ez beteta, beti ohitura dugu ikuste jende heldua eta oso heldua zingitetan, eta hor beteta zegoen gaztez. Eta horrek eman du izo hori kupoza. Ba, badakizu hasi hori dela pilotaren etorkizuna. Ez jende helduekin behar ditugula eta ongi zaindu jende helduek, baino pilotaren hasia eta etorkizuna gaztetasuna da, eta hori aldarrikatu behar dugu, nire aldez. Hori da. Erki, milasker gurekinen izategatik, Mikel Lajalde, eta zorionak. Bai, milasker zuei, eta kuro jaun, agur. Bueno, ba, Mikel Larralde, hortu dut bertan, atzo Senperen ere bertan, ba, eguna handia. Izan zen Hendaiarrak taldearen zat, zorionak! Hori da. Berriz ere, bai, zorionak Hendaiarrak taldearen zat, zorionak Hendaiar kiroari entzat. Beno, bai. Alde batetik, gero, aipatu behar dugu, atzo Jakak eta Marizkorrenak hogeita bita amalau irabazi egin zutela, eta menpean hartu zuten, Bello Etxeberria eta Martija. Eta argi. Gero, aipatu behar dugu ere, Urrutiko Etxea eta Aragunen galdu egin zutela, ama bostetea hogeita bi, eta hor Irribarria eta Rezusaren aurka, ama bost, eta hogeita bi, Elezkano Bigarren eta Zabaletak hogeita bi eta amaika irabazi egin zutela ere, eta hor aurrean zuten Laso eta Ander Imaz, hogeita bi eta amaika, eta aipatutakoa, hogeita bi eta amalau, Jaka eta Maria Izkurrena, Jopadri bai. Nafarra, Bai, hori da, bai. Bilarra, Bai. Eta aski geure ezaguna ere. Beno, kontutan hartu behar da, gaur ere urretxun, neurketa bat izango dela, eta hor, Ezkurdia eta Tolosa izango ditugula alde batetik, Peña bigarrena eta Albizuren aurkata, oraintxe bertan aurretik, Elezkano bigarrena eta Zabaleta ditugula, irupunturekin ere Irribarria eta Rezusta, Laso eta Imaz bi punturekin, eta Jakata Marizkurrena bigarrena bi punturekin. Larraldek, aipatu du, urtarrilaren 28an jaialdia izango da, Endaian, Daniel Ugarte, Eskerpaetan, pilotalekuan, eta bere garaian ere Panpila Duixek ere emanaldi zoragarriak egin zituen hemen beste hegoaldeko jokalariekin eta Iparra Euskal Herriko jokalari batzuekin ere bai. Eta bertan, ba, jaialdia, goi mailako pilota izango dugu, hain zuzen ere, eta orain duela bi urte ere jokatu zen, Bixintxo Nela Medio, ba, jaialdia, eta bertan, Mikel Larralderen ba, pilotari ba, maitatua. Zabaleta, berak esaten du atzelari zorra, bueno, denok esaten dugu atzelari zorra garria dela, eta bertan izango dugu, Endaian, urtarrilaren, 28an, ba, hor tartean dela ba, Bixintxoak eta beste natekoak. Orduan, ba, pilotak bere lekua izango du Endaian. Beste kontu bat ere, promozioko txapelketan, bertan behera gelditu zena berri zen, 7 eta 12rekin, beste neurketa bat izan zen hor, Alberdi eta Uriondo, Zabala, Oier Etxeberria. Hor ezetasunaren gatik, bai, zu azken frontoi askotan ere ezetasuna ba, izaten dela eta bere eragina izaten duela. Eta bueno, gaur, bihar 7:30 jokatuko da. 7 eta 12rekin zen neurketa hori, eta orduan kontutan hartu behar da promozioko txapelketarko neurketa hori, hor bertan lidergoa, Bakaikoa eta Elizegi, 4 punturekin, eta bigarren postuan Salaberria, eta Erostarbe, Larrazabal eta Salaberri bigarrena, 2 punturekin, eta Zubizarra eta hirugarrena, eta Eskiroz punto batekin, Bakaikoa eta Elizegik garipena eskuratu egin zuten 10 eta 22. Hori pilta munduan. Eta bihar Ezkurdia eta Tolosa aipatu dugun bezala Peña bigarrena eta Albizuren aurka, baino urratxun izango. Bai. Amaitzeko, Euskal Talde Nagusien eta Kirolaren arloko berri nabarmenak ere azkar batean aztertuko ditugu. Lehen mailako neurketari dagokionez, Osasunak bina berdindu zuen Barsaren aurka atzo jokatutako partiduan, partidu ona jokatu zuten Nafarrek, eta pozik azaldu zen Iago Arrasate ere. Adituko dugu, bertan... Partidua, Barcelona aurka beti ba, beldur pitxen bat esaten, bueno, aurtean krisi aldea, baina, bueno, Barcelona beti talde handi bada, hori kontutan hartu behar da, baina, jago ba, Rasataren mutilak, ba, bere lekuan jarri zuten Barcelona, Elsa Darren. Eta ba, hori, ondorengo prentxaurrekoan, jago ba, Rasate bertan azaldu zen, eta partiduaren xehetasunak eta bere iritziare eman zuen, entzungo dugu. Benin balore barriñe duki, baina ez da barriñe Levanteko empati lengo astin edo gaurku, ez? Nik uste balore desberdine deukela batez be emozionalki, ez? Partiu gatxa, atzetik bibider jungazena, da nik uste dut partiu zon nahi dugule batez be, ikuste magoz Osasuna zer dan edo zen nahi dugun horretan, ondo onga, beste gauzatutan hobetzeko dukegu, baina horretan eta saletuan laguntziaz nik uste dut ondo onga zela. Talde oldarkor bat, talde alai bat, eta talde bat fedi deukena eta azken arte hortxe dauena, ez? Eta bita biko horreaz beukidugu aukeran bat, ez? Bueno, hau da, ez nik bakarrik uste dut hau dala danok nahi dugun Osasuna, ez? Ikusi dut esku bat garbixe, baina, claro, azken marrazainek zaustena da, bueno, nahi barik izan dala eta ez dala penalti. Protestete genuen ez bakarrik penalti xe gaitxik, ze gero bueltan gola etorri dalako eta azken baden ise bigoleko diferentzi xe ez. Oin jokaldi xe ikusitxe bagixe da, baloiak eskun jota gero eskusa baltzen dala eta nahi barik indeko aksinua dala pentsetot. Berdinketa honek, ba, konfiantza puntu hori emoti, bat ez be txin amendik aurrera maitza hobik lortzeko eta selkapenin be, ba, gauz emon jarraitzeko ez, puntua sinaldetik ez goi ez txarto, baina ondio bekuntza hori badaukegu eta ustot gaurko puntu hau ba, lagungarri zizien lehikela. Zadarrek benik uste gaur partiu jokatu inda bela ez, penalti horretan Zadarrek piztu inda, azarratu inda eta hortik aurrera, lehen asko animau badabe ondino geixa ez, eta da, Zadar da zelei bat, ba, nik uste eta afisionatu pe partiu jokatzen da bena ez, eta hori, jo, gu zelako talde batek asko eskertzen da. Habera, amargarren dago kokaturiko Osasuna, lehen mailan, 22 puntorekin eta 17 neurketa jokatuko du. Orain, Errealaren kontua izango da. Hori da, bai. Errealaren kontua. Bai, bai, bai. A ber. Erreala katzo. Zein aduzu jakin, Errealari bai. Duz? Ikusi alduzu neurketatzen, bai. Bai, ikusi nun, ikusi nun. Ikusi zen, bai. Eta ze porrota. Bai, bai. Baina ze porrota. Bai, nahiko bai. Lana bai egin, alegin guztia, baino atzo dena beltza zegoen. Bai. Eta Betis, Betis gainditu egin zuen. Hortxe bertan Errealeko jokaldi hoi batzuk ere, baino gainditu egin zuen. Bai. Argi eta garbi. Eta zerre, eta sailkapenean oraintxe bosgarren, hogeita bederatzi bai. Punturekin, amazazpi neurketa jokatu ditu, aurreti Real Madrid, bueno, haizu, ja, mai gainean ja ez tabaida guztia jarri dutela Real Madrid buruz, bueno, ja, edabide guztiekan, bai. Madrigo inguruan ez dakit aldaketa bai izan dela. Ba, bueno, hor dute Real Madrid aurretik 42 punturekin 34rekin Sevilla irabazi egin zuen San Mamesen lenguan eta arazo askokin Atletik gustu merezimendu handia egin zuela 33 punturekin Betis eta 29 Atletico de Madrid bosgarren postuan Erreala eta hor ba, bueno, Aie Muñoz azalduko zego, lauta huts galdu egin zuen. Eta hain geure Navarra, Gales Remiro, ze nola ateratu zen, eta ze akatsa egin zuen. Bueno, domaia, ba, berag animoa berreko ditu, noski, baino, zuraik egizaten duen bezala, animoekin ez dugu bakarritena egiten, lanarekin jarretu beharko dugu. Hori da, egin beharko da. Baina, bueno, utxe eta lau galdu eta gero, haien atera zen partiduaren balorazioa egitera, eta honako hau esan zuen. Genean, lehenengo zatien uste dut lan ona egin dugula haien golaz aparte, baina, bueno, gero bigarren zatia nahi ekondo gondira, gu gaizki, eta bueno, haien garaipena justua da. Bueno, azkenean, bigarren golaetik aurrera, bueno, gure lana ez da betikoa izan, ezin dugu hori onartu eta bueno, burua altxatu behar dugu eta lanean jarraitu. Ba, bi partidu hauetan bueno, gure bueno, jokora, gure agresibitatera bueltatu behar gara eta bueno, burua altxatu eta bi partidu hauek ba, bueno, dena eman. Bueno, ez dugu aztu behar Alabesek berdindu egin zuela Getaferen aurka, Batera, eta hortxe 10. Postuan Osasuna, Atleti 11. Postuan, eta Alabes 17. Datorren asteburuan Rayo Alabes, Erreala Villarreal hartuko du, eta gero Atletik Betis hartuko duela, eta Getafek Osasuna hartuko du. Hoi lehen mailari buruz eta bigarren mailan aipatu behar dugu gaur jokatuko duela bai, beren neurketa, hori da, Sansek Anduban. Bai. Eta Eibarrek berdindu egin zuela bina. Eta ni beti aipatzen dut. Bai. Ezagun asko eta laguna asko ditugu Amorebietak, bere kontua oraindik hor dagoela, 20. Postuan 18 punturekin eta Amorebietak ba berdindu egin zuen Las Palmasen aurka. 1-1. Ba, honekin guztiarekin gaurko saioaren amaierara iritsi gara, Jean-Pierre, agurtzeko unea iritsi zaigu. Bai. Eskerrik asko berriz ere gurean izateagatik. Ez horregatik pentsatzen dut bazkal ostean batzuentzat, ba lasaitasun gehiago izango dela eta beste batzuek bazkalduko dutela orain. Bai, orduan eguardi on den hori eta arratsaldeon eta hurrengora arte. Hori da. Eta nola ez, zuri ere eskerrak entzule beti bezala Antxeta Irratiko uinen atzean izateagatik. Ondo igaro dezazuela astea eta berriz ere hortziralean egongo gara bueltan zuekin. Agur. Tutto intorno alla stanza, mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza, mentre si danza, danza, e gira tutto intorno alla stanza, mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza, mentre si danza. We'll be right back. beti dantzaren.